Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarajt. Witam Państwa. Wtorek, 14 lutego, minęła 16. Serwis Trójki, Anna Zalaśna-Sewera i Romuald Wójcik. Dymisja odrzucona, prezes IPN-u nie przyjął rezygnacji swojego zastępcy. Sprawiedliwość po pół wieku, sąd uniewinnił skazanych za zniszczenie zagłuszarki radiostacji z Zachodu. Dziś walentynki, w serwisie także o tym, jak to się robi w Ameryce. Rezygnacja wiceprezesa IPN-u odrzucona. Doktor Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, po zasięgnięciu jednoznacznej opinii kolegium Instytutu, nie przyjął dymisji profesora Krzysztofa Szwagrzyka, zastępcy prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Trwają rozmowy zmierzające do rozwiązania problemu. Mówił przewodniczący kolegium Instytutu, profesor Jan Draus. Profesor Szwagrzyk odpowiada za poszukiwania i identyfikację ofiar terroru komunistycznego. W komunikacie kolegium podkreślono, że sprawa poszukiwania i identyfikacji szczątków bohaterów narodowych jest i pozostaje priorytetem działalności Instytutu Pamięci Narodowej. Uniewinnienie po ponad pół wieku. Sąd w Bydgoszczy unieważnił wyrok wobec pięciu skazanych za zniszczenie w listopadzie 1956 roku zagłuszarki zachodnich stacji radiowych. Nie miało to nic wspólnego z chuligaństwem. Było działalnością na rzecz niepodległości Polski, mówił w uzasadnieniu sędzia Krzysztof Dadeło. Sąd tymi postanowieniami unieważnił wyroki w ten czas zapadłe. Postanowienia unieważniające mają taką moc jak wyroki uniewinniające. W 1956 roku w Bydgoszczy podczas spontanicznej manifestacji spalono maszt z urządzeniem zagłuszającym odbiór zachodnich radiostacji. Skandowano też antykomunistyczne hasła. Milicja zatrzymała kilkadziesiąt osób, z których do więzienia trafiło 13. W sądzie był dziś jedyny ze skazanych. Józef Borowski unieważnienie wyroku sprzed 60 lat przyjął w milczeniu i ze łzami w oczach. Kolejna nauczycielka z Zabrza, której zarzucono manifestowanie poglądów w miejscu pracy, została uniewinniona. Decyzję podjęła komisja dyscyplinarna. Przypomnijmy, grupa nauczycielek w geście Solidarności z uczestniczkami ogólnopolskiego strajku kobiet ubrała się na czarno. W przerwie zrobiły sobie zdjęcie i umieściły na portalu społecznościowym. Tym razem uniewinniono psychologa Katarzynę Jaskulską. Anna Urbańczyk z Komisji Dyscyplinarnej przy Wojewodzie Śląskim przypomniała o wolności sumienia czy poglądów, ale wspomniała także o etyce nauczyciela. W opinii komisji zachowanie pani Katarzyny Jaskulskiej, pełniącej funkcję nauczyciela psychologa, było niestosowne. Sama nauczycielka, choć z wyroku się cieszy, podkreśla, że to dla niej duży stres. Jest mi przykro, że w ogóle do całej tej sytuacji doszło, bo uważam, że to jest w ogóle absurdalny zarzut. W zeszłym tygodniu decyzją uniewinniającą zakończyła się sprawa pierwszej nauczycielki z zespołu szkół specjalnych w Zabrzu. Obwinione kobiety wraz z innymi nauczycielkami i personelem szkolnym sfotografowały się w czarnym stroju na znak solidarności z ogólnopolskim strajkiem kobiet. Fotografia następnie została opublikowana na prywatnych profilach nauczycielek na jednym z portali społecznościowych. Udostępnił ją później inny nauczyciel z tej szkoły, opatrując obraźliwymi komentarzami. Łukasz Kałuża, Polskie Radio Katowice. Ponad 2000 rolników demonstruje w Atenach przeciwko polityce rządu Aleksisa Tsiprasa i Unii Europejskiej. Zapowiadają, że jeśli ich akcja nie odniesie skutku, zaostrzą blokady, które ustawiają w kraju od końca stycznia. Jeden z protestujących rolników, Jorgos Paterakis, mówi, że ta demonstracja to sygnał dla rządu. Nie zaakceptujemy nowych reform. Uda nam się przetrwać i pozostać na naszej ziemi. Demonstranci podkreślają, że obecna polityka rolna doprowadza do zduszenia małych i średnich przedsiębiorstw rolnych. Żądają głównie obniżenia ich składek ubezpieczeniowych, zwiększenia kwoty wolnej od podatku oraz zagwarantowania cen minimalnych na produkty rolne. W niektórych szkołach specjalne walentynkowe lekcje, w restauracjach i kafejkach tłumy. Walentynki w Stanach Zjednoczonych to jedno z najbardziej popularnych świąt. Za oceanem przygotowania do 14 lutego rozpoczęły się wiele tygodni temu. Miejsca w znanych restauracjach były rezerwowane z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Jadwiga Was od wielu lat w Chicago prowadzi kwiaciarnię, w której kwiaty kupują przede wszystkim Amerykanie. Które z nich są walentynki najpopularniejsze? Drodzy Państwo, na walentynki najbardziej kupują czerwone róże. Nasza rozmówczyni od 30 lat prowadzi kwiaciarnię i podkreśla, że w tym wyjątkowym dniu w Stanach Zjednoczonych każda kobieta czuje się walentynką. U nich każda żona, nie tylko żona, ale i mama i malusieńka córeczka musi dostać kwiatuszki, ponieważ to jest kobietka walentynka. Amerykanie na walentynkowe kartki wydają ponad miliard dolarów. Wbrew pozorom, tradycja obchodzenia tego święta nie jest w USA bardzo stara. Pochodzi z XIX wieku i przybyła do tego kraju wraz z imigrantami z Wielkiej Brytanii. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. A specjalną akcję zorganizowała dziś łódzka drogówka pod hasłem Zwolnij. Jak kocha, to poczeka. Akcja ma zwrócić uwagę na sprawy bezpieczeństwa na drodze. Kierowcy przekraczający prędkość zamiast mandatu otrzymywali pachnące serduszka. To był serwis Trójki.

Papier jest pożółkły, widać, że ma dobrych kilkadziesiąt lat. Napisał chłopak do dziewczyny. Obecnie przebywa w szpitalu. Wspomina o pierścionku, który jej podarował. Ma nadzieję, że kiedyś w przyszłości on i ona będą razem. Mówi o tęsknocie. I czy im się udało? Czy facebookowa społeczność po latach odszuka nadawcę i adresata listu sprzed lat? O tym w reportażu, który usłyszymy o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. 10 minut po 16, jako że dziś 14 lutego, czyli walentynki, to pewnie i Państwo o miłości dziś w audycji popołudniowej będą opowiadać. Pytanie od razu do nieco starszych słuchaczy, tych z większym doświadczeniem, którzy patrzą na życie z perspektywy wielu, wielu lat i często szczęśliwych związków. Co w tym wszystkim jest najważniejsze? O czym powinniśmy pamiętać i na co zwracać uwagę, żeby potem na stare lata nie żałować? 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. O co chodzi z tą miłością? 11 minut po 16 zaczynamy piosenką dnia. Ciekaw jestem, co to będzie, bo to nowy Jamiroquai. Ta chmura to Jamiroquai, nasza piosenka dnia. 14 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Znamy już nową podstawę programową. Dziś w obecności dziennikarzy minister edukacji Anna Zalewska podpisała rozporządzenie w tej sprawie. Nowe przepisy określają, co uczeń powinien umieć z danego przedmiotu na poszczególnych etapach nauki. Programy nauczania i podręczniki szkolne muszą być zgodne z nową podstawą programową, a nauczyciel jest zobowiązany do jej realizacji. Pomimo to minister Anna Zalewska podkreślała, że forma pracy z uczniem to już indywidualny wybór nauczyciela. Podstawy programowe są nowoczesne, choć szanujące przeszłość i historię. Oddajemy wolność realizacji podstawy programowej nauczycielowi. Pani minister dzisiaj mówiła, że podstawa programowa to są na razie ramy i tak naprawdę to od nauczyciela zależy, jaki będzie efekt końcowy, no to tutaj duża rola jest nauczycieli. Zgodnie z tym, co jest zapowiadane, z tymi założeniami, będzie daleko idące doprecyzowanie, co ma być w tej podstawie programowej. Krystyna Norwa, Społeczne Towarzystwo Oświatowe. Czyli jakie treści ma zawierać ta podstawa, a jakich treści ma wręcz nie zawierać, jakie mają być pominięte treści. Więc mówienie tutaj o utrzymaniu autonomii nauczyciela i szkoły jest zakłamaniem. Może podręczniki coś bardziej wyjaśnią? Z jednej strony oczywiście, podręczniki tak, ale tych podręczników nie mamy. Tego się nie zrobi z dnia na dzień. Konsultacje się skończyły. Dzisiaj podpisanie rozporządzenia z uwzględnieniem niektórych uwag, które pojawiały się z resortów, pojawiały się od stowarzyszeń, organizacji. Pani jest, rozumiem, mamą dziecka w jakim wieku? W pierwszej klasie gimnazjum. Czyli to jest ten podwójny rocznik? To jest ten podwójny rocznik, tak. Aneta Gąsiorowska, Inicjatywa Przeciwko Reformie Edukacji. Który w 2019 roku będzie się razem z rocznikiem 2004 po ósmych klasach ubiegał o przyjęcie do szkół średnich. Ale czy rodzice jeszcze coś mogą? Oczywiście, że tak. Każdą ustawę da się zatrzymać, każdą ustawę można znowelizować. W ramach inicjatywy zbierania podpisów pod referendum. Ten tryb w sumie wprowadzania jest najbardziej kontrowersyjny. To jest ogromna zmiana. Wydaje mi się, że nie powinno się zmieniać reguł w trakcie gry. Referendum, chcę przypomnieć, odbyło się w 2015 roku. Byliśmy partią, która szła z gotowym, wydyskutowanym programem. To po pierwsze, po drugie, proszę zauważyć, że te postulaty, które pojawiły się pod wnioskiem o referendum z 2013 roku, kiedy zlekceważono podpisy obywateli, ja realizuję. Podkreślajmy to na każdym kroku. Sześciolatek się uczy, bez względu na to, czy uczy się w szkole, czy w przedszkolu. Historia wraca do polskich szkół. Chcę przypomnieć, że w 2012 roku odbywały się głodówki. W obronie historii w systemie edukacji to też taki wielki hołd dla tych, którzy walczyli o tę historię. Z radością informuję, że wraca do szkoły. Pani minister przypomniała, jak protestowali właśnie nauczyciele historii jeszcze parę lat temu, że będzie za mało historii, że nie będą mieć pracy. Pamięta pan, bo pan jest bardzo młody, pamięta pan? Aha, no właśnie. Historia wraca do szkół, tak mówi pani minister. Pani minister, historia była zawsze w polskich szkołach. Nauczyciel historii Artur Sierawski. Będzie przeliczalnie tyle samo godzin historii, co do tej pory. Natomiast zmieniła się podstawa programowa, jak wiemy, na niekorzyść. Dlaczego na niekorzyść? W klasie czwartej będziemy się uczyć o bohaterach narodowych. To pięknie brzmi, oczywiście, bohaterzy narodowi. Ale co się za tym kryje? Będziemy uczyć o poszczególnych postaciach z każdej epoki historycznej. Dziesięcioletnie dziecko ma się uczyć o postaci Inki. Jak wiemy, to jest postać tragiczna. To jest oczywiście bohaterka narodowa i cześć tej bohaterce. Ale dziecko dziesięcioletnie nie zrozumie tragizmu tej sytuacji. Czy ta postać historyczna jest tak wyrwana z kontekstu? Czy dzieci wiedzą, jaka to epoka? No zupełnie nie wiedzą dzieci. Bo to będzie od czwartej klasy, no, rozumiem. W klasie czwartej się zaczyna historia i dopiero w klasie piątej będziemy przerabiać wszystkie epoki historyczne. O podstawę programową pytała Ewa Dudzińska i do tej podstawy powrócimy jeszcze w Pulsie Trójki. Gośćmi Łukasza Karusty będą politycy Marzena Machałek z Prawa i Sprawiedliwości i Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej. I ta rozmowa w Pulsie o 17.45. Nie potrafię się zatrzymać i nie potrafię się zatrzymać. zatrzymać jest podejmowy pożar w salonie. Bez zbędnych słów, przecież i tak już wiemy wszystko. Niech stanie się, co ma się stać, byle szybko. Nie potrafię się zatrzymać i nie potrafię cię zatrzymać. Cały płonę, cała płoniesz. Już nie potrafię się zatrzymać i nie potrafię cię zatrzymać. Niespodziewany pożar w salonie. I nie potrafię się zatrzymać. Pożar to tytuł piosenki Sambor. To artysta. 22 minuty po godzinie 16. Teraz zabierzemy Państwa na Śląsk. Trójka wraca do korzeni. Dziś walentynki, albo inaczej Dzień Świętego Walentego, i to jest święto szczególnie obchodzone w Bieruniu. Patron zakochanych jest jednocześnie patronem tego śląskiego miasta, w którym od rana są nasi reporterzy Magda Karczewska i Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No i teoretycznie powinienem czuć zapach miłości teraz, który się unosi, ale no jakby nie, to czuję jednak czerwoną kapustę z goździkami. Modrą. Czuję wyraźnie aromat, taki obiadowy. Wyjaśnij w każdym razie, raz jeszcze witamy z Bierunia, z miasta, które jest, no, śląskie miasto, więc miasto, to, w którym tradycyjnie wszyscy są gościnni. My tej gościnności doświadczyliśmy zarówno jeżeli chodzi o nasz pobyt tutaj i zwiedzanie miasta, jak i też no, tą przyjemniejszą stronę, czyli kulinarną. Posmakowaliśmy typowych śląskich potraw i były przepyszne. Byliśmy też w, myślę, typowo śląskim miejscu, bo miejscu, które ma wystrój takiej babcinej śląskiej kuchni. Są serwety, są firanki, jest bifej, czyli Robert, pytanie do ciebie. Bifej? Bifej? Bifej. No, bifej to taki ten. To zawiesimy. No. Nie mylić z biforem. Taki ten. No, to jest chyba świta, to, koledze. No właśnie, to, ale świta słabo. Taki ten. Słabo świta. Kredens taki. Więc bifej i nawet zapiecek. Śląski typowy obiad, śląska typowa kuchnia. Jeżeli mielibyśmy po kolei wymienić najważniejsze dania śląskiej kuchni, to co to jest? Rosół, rolada, modro kapusta. Marcin Kubisz, kucharz z Bierunia. Kruski, zuza, żurek, co tam jeszcze, Paweł? Karminadle. Karminadle, czyli? Mięso mielone w formie, nie wiem, pulpetów. Nie, bo pulpety są chyba okrągłe, a to trochę splaszczone, taczone w bułce tarty i smażone. I jeszcze zupa, jeszcze najbardziej wodzionka. H2O plus krzemka. A jeszcze o te kluski śląskie też dopytam. Przepis, typowa receptura. Ważymy kartofle, woda up. Potem kartofle przeciskamy przez praska do miski. Dzielimy sobie na cztery. Ciasto w misce na cztery. Wyciągamy 1/4 tego ciasta. W tym miejsce dowomy jajko i mąka kartoflano. No i wyrobimy ciasto. Śląskie kluski nie muszą mieć dziurki? No nie muszą. W jednej knajpie są, w drugiej nie muszą mieć. To jeszcze o deser zapytam. Jak już zjemy ten śląski obiad, to jaki najlepiej śląski deser zamówić? Kołocz albo szpajza. To ja już wymiękam. Kołocz to wiem, to drożdżówka, a szpajza? No, ciasto drożdżowe. A szpajza to jest na bazie jajek z żelatyną, cytrynowo, czekoladowo. Leguminę czy bardziej? No, coś podobnego. No właśnie, to były właśnie te tradycyjne śląskie desery. Szczerze mówiąc, jak patrzyłem w kartę, to nie wiedziałem, o co w tym wszystkim chodzi, no ale tak jak się okazało, później pan kucharz przyszedł nam z pomocą. Nie wiedziałeś, co to są gumiklejzy. Nie miałem zielonego pojęcia, co to są gumiklejzy. No dobrze, ale to był tradycyjny deser. A teraz w Bieruniu nastąpiła, można powiedzieć, nowa moda. Pojawiły się tak zwane bieruńskie babeczki. Nowa rzecz wymyślona przez tutejszych mieszkańców, a konkretnie przez pana Tomasza Latocha, który razem z narzeczoną kilka lat temu wpadł na pomysł, że może by troszkę odmienić te słodkie przysmaki tutaj śląsko-bieruńskie. Czy babeczki wyprą kołacza? No to nam czas pokaże. A myśmy tych babeczek zdążyli posmakować i rzeczywiście niektóre są nawet z niespodzianką. Ale to trzeba tu przyjechać, pójść na rynek i zjeść babeczki. A po obiedzie można wybrać się na spacer, można pójść nad jezioro, można wspiąć się na paciorkowce, czyli na sztuczne wzgórza, które usypano z odpadów z kopalni. Można też od sanktuarium, gdzie jesteśmy w tej chwili, wybrać się właśnie na rynek, a na rynku króluje utoplec. To jest stwór, który wabił kobiety, mężczyzn nad wodę. No i czasami zdarzało się nieszczęście z powodu utopca. O utopcu opowiada nam artysta plastyk, pan Roman Nyga. My go dali na ten naszteryn żabi kunt, no bo było mokro i tak dalej. Zresztą kiedyś staw zalał nawet rejonski rynek i karpie pływały po rynku. Musimy tu jedną rzecz też zwrócić uwagę. Mimo że tych stworoków tu było do różnych mnóstwo, ludzie religijni byli. A to o tym stworoku takim jednym, który się nazwał utoplec, jak my to godzimy, to był tylko sposób pokazywania i przestrzegania dzieci przed niebezpieczeństwami. I dlatego ten utoplec nie był taki najgorszy. Gorszy był prawdziwy diabeł. Ten utoplec miał to do siebie, że jak na świętego Jana chrzcili wody, to on już stawał się inny. I bieruński utoplec mógł być nawet za ojca chrzestnego. Nawet jak mógł, to ostrzegał, żeby te dzieci nie wchodziły do tej wody. Bieruńskich utopców było dużo, rozumajtych. Jeden był spod kopca, ten gwarzył kawa. Lubił. I wtedy to było widać, bo na tych łąkach się opary takie unosiły, nie? Aha, utoplec waży kawa. Jeden był stary, był utoplec młody. No poza tym przybierał niekiedy postać kaczki. Raczej był dowcipny. Na przykład tam dziadek godał tak, że szedł kiedyś sobie na łąka i je sobie, je śniadanie i tu przylatuje utoplec. I padają też kurza fajka. No i tak kurzyli ta fajka, na koniec on godał, a teraz się ciupniemy tymi fajkami, to znaczy wymienimy. Jak się wymienili, dziadek się przyniósł i potem rano chce się zakurzyć i mówi tak, słuchaj, no Maryła, ka jest ta moja fajka, nie? Bo tu no kostur taki stoi. Czyli fajka się zmieniła w kosturek. Utoplec, choć trochę straszny, trochę tajemniczy, to zaskarbił sobie sympatię mieszkańców i to do tego stopnia, że na rynku stanęła jego rzeźba. No i to właśnie pan Roman jest autorem projektu tej potrójnej rzeźby, bo przedstawia utopca w trzech różnych postaciach. Kojarzy mi się trochę z utopeńcem, ale to jest co innego, bo utopeniec, i tu wracamy do kuchni, to czeski specjał z kolei. A co to są te, wyjaśnijcie mi, co to są te gumiklejzy? To są te tradycyjne śląskie kluseczki. Mogą być z dziurką, ale podobno nie muszą. Tu usłyszeliśmy w Bieruniu, że nie muszą być z dziurką. Gumiklejzy. Dziurka jest po to, żeby sos się tam zbierał. Sos, czyli zołza. Zołza, tak. No i z tego, co słyszę, to jesteście przy sanktuarium, tak na marginesie. Przy samym sanktuarium. Słychać, tak. Od północy trwają tutaj nabożeństwa. To jest wielkie święto. Rzeczywiście. Święty Walenty. I w całym Bieruniu. Święty Walenty, patron zakochanych, ale patron także tego śląskiego miasta, czyli Bierunia, skąd dziś nadają Magda Kaczewska i Mariusz Szemiński. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję tak na marginesie, bo jest zapach modrej kapusty i owszem, ale jeszcze zapach z komina delikatnie czuję też. Zapach z komina tak czuć wyraźnie. No ja tutaj się śmiałem, że to jakieś chyba wielkie grillowanie się odbywa z okazji tego święta, no świętego Walentynu. Sprawdziłem na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Najbliższa stacja pomiarowa, jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza, jest w Tychach. To jest, no nie wiem, 15 kilometrów pewnie od was. Nie jest najlepiej na Śląsku dzisiaj niestety. No ale to jest inna historia. Dziękuję bardzo. I słyszymy się po 17 za niecałą godzinę. A teraz we fragmencie jeszcze śląski zespół. We'll be right back. Pamiętam dobrze ideał swój. Marzeniami żyłem jak król. Siódma rano to dla mnie noc. Pracować nie chciałem, włóczyłem się. Za to do puszki zamykano mnie. Z góry mówiłem, że to tylko we fragmencie Dżem, wehikuł czasu. Jeszcze w sprawie śląskiej gwary pan Tomasz napisał: w Antyju na Bifyju stoła szołka, szolka tyju. No i bądź tu mądry. 22,7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Skrót wiadomości w Trójce, Romuald Wójcik. Obozy zagłady były niemieckie. Mobilny billboard z tym napisem będzie nadal podróżował po Europie. Na początku lutego wyruszył z Wrocławia do Niemiec, Belgii i Wielkiej Brytanii. W drodze powrotnej będzie kontynuowana akcja protestu przeciwko używaniu przez zagraniczne media sformułowania polskie obozy koncentracyjne, mówi Marcin Wolak z Fundacji Tradycji Miast i Wsi. 1 marca, kiedy chcemy się pojawić w Brukseli, to jest dzień, kiedy rozpoczyna się sesja plenarna Parlamentu Europejskiego. Do fundacji wpływają dziesiątki wiadomości, wsparcia i zachęcania do kontynuowania tej akcji, że myślę, że jeżeli byśmy poprzestali na tym, to byśmy zawiedli wiele osób. Cały czas mamy nadzieję, że ta stacja CDF w końcu przeprosi, tak jak należy. Zdaniem autorów akcji niemiecka stacja telewizyjna nie przeprosiła w wystarczającym stopniu więźnia Auschwitz Karola Tendery za użycie określenia polskie obozy zagłady, Majdanek i Auschwitz. Na 318 milionów złotych trzy firmy zarejestrowane w Polsce, Czechach i na Słowacji chciały wyłudzić podatek VAT. Udaremniła to warszawska skarbówka. Proceder opierał się na tak zwanej karuzeli finansowej, tłumaczy rzecznik Ministerstwa Finansów Łukasz Świerżewski. To łańcuch firm, które między sobą handlują towarem w rzeczywistości, ani na chwilę nie oddając tego towaru na rynek. Firmy wykorzystywały różnice w stawkach VAT między poszczególnymi krajami. Oszustwo polegało na występowaniu o zwrot podatku, który nigdy nie został odprowadzony do budżetu państwa. Pierwsi amerykańscy żołnierze przybyli do rumuńskiej bazy wojskowej w pobliżu Konstancy nad Morzem Czarnym. W ramach wzmocnienia bezpieczeństwa wschodniej flanki sojuszu do Rumunii ma trafić 500 żołnierzy USA. Dziś także litewski parlament ratyfikował porozumienie o statusie stacjonującej w tym kraju jednostki Stanów Zjednoczonych. Amerykańska kompania jest tam od czasu aneksji Krymu przez Rosję 3 lata temu. Porozumienie SOFA zostało zawarte z inicjatywy USA i przewiduje, że za wykroczenia na Litwie amerykańscy żołnierze odpowiedzą przed amerykańskim sądem. To był skrót wiadomości, pełen serwis Trójki o 17. W nocy możliwe zamglenia, na wschodzie lokalnie słabe opady śniegu. Temperatura tej nocy wyrównana od minus 7 do minus 4 stopni. Jutro pogodnie, choć do południa, we wschodniej szczególnie połowie kraju i na południu mogą się utrzymywać mgły osadzające szać. Temperatura w ciągu dnia od 0 na wschodzie do plus 3 stopni w centrum i do plus 5 na zachodzie, nad morzem i na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gładka skóra bez zmarszczek? Pokonaj je od wewnątrz. Podejmij walkę z procesem starzenia się skóry. Wypróbuj tabletki Labotec Skin. Suplement diety Labotec zawiera skoncentrowane składniki. Retinol, kwas hialuronowy, koenzym Q10 oraz kolagen, który wspiera odbudowę włókien kolagenowych. Dzięki temu Labotec pomaga zachować zdrowy i młody wygląd skóry. Skóra jest sprężysta, jędrna i dogłębnie nawilżona. Labotec Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Dostępny w aptekach. Kupi, nie kupi, kupi, nie kupi, kupi. Kochanie, kupi. Zobacz, co ci kupiłem. Kupił. Do 14 lutego w Media Expert walentynkowe przeceny. Joanna Filipczak, pedagog szkolny. Magnisie to żelki z magnezem w pysznych, owocowych smakach. Dzieci, które stosują suplement diety Magnisie, potrafią się skoncentrować, są aktywne, radzą sobie ze stresem. Magnisie. Pyszne, magnezowe misie. Tak brzmi złotówka. Tak brzmi 1000 złotych. A tak brzmi 7000. bo 7 tysięcy piechotą nie chodzi, tylko jeździ Seatem. Ruszaj do salonu i zyskaj aż 7 tysięcy złotych rabatu na Ibizę z wyprzedaży rocznika 2016. Sprawdź też rabaty na pozostałe modele Seata. Seat. Technology to enjoy. Potrzebuję coś dobrego na zatoki. Bardzo proszę, Renopuren Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i gotowe. O, dobre. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na komfort oddychania. O, dziewanna. Wspierające odporność. Czarny bez. I najważniejsze, wspomagające utrzymanie zdrowych zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Kupi, nie kupi, kupi, nie kochanie, kupi, kupi. Zobacz, co ci kupiłam! Kupiła! Do 14 lutego w Media Expert walentynkowe przeceny! Wszystko było dokładnie zaplanowane. Nie spodziewałem się problemów, ale i tak mnie namierzyli. Ktoś musiał sypnąć. Poddałem się bez walki. Ja nigdy nie poddaję się chrypie, bo zawsze mam Wokaler. Dla mnie Wokaler jest niezawodny. Dlatego polecam go każdemu na chrypę i suche gardło. Osobom, które dużo mówią lub często przebywają w klimatyzowanych pomieszczeniach. Ja oddaję głos na Wokaler. Wyrób medyczny Wokaler. Niezawodny na chrypę. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Wokaler. Do wyboru w trzech smakach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Rychtich po naszemu to się go dobytyj. To jest jeden temat. Drugi temat to jest, chciałem opowiedzieć kawał, czyli widz po naszemu. O Nataszy. Natasza ileć po piwo. I trzecia rzecz dla wszystkich. Prawdziwy Ślązak to jest człowiek, który umie się śmiać przede wszystkim z siebie i z innych. I żartuje bardzo często, co czasami w Polsce jest odbierane negatywnie, że on się z kogoś wyśmiewa. Nie, to jest raczej pozytywna cecha, która jest dla nas Ślązaków, Hanysów, czymś pozytywnym. How will I get out? sprawy tego, że w Antyju na Bifeju stała szolka tyju? Mimo, że jestem ze Szczecina, rozszyfruję ostatnią zagadkę. W przedpokoju na kredensie stoi szklanka herbaty. Ja miałem, jak byłem w wojsku, to miałem Ślązaka kierowcę i taki dosyć gruby zeszyt napisałem słownika polsko-śląskiego. I te, trochę to właśnie rozumie ich ten fajny język. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. Przez wiele dni utrzymywała się stabilna, mroźna pogoda. Zastanowimy się więc teraz, jak umyć samochód, kiedy temperatura spadła znacznie poniżej zera. Brudne auto nie wygląda najlepiej. Jeśli jednak umyjemy je pod gołym niebem i nie wysuszymy, to mogą w czasie mrozu wystąpić nieoczekiwane problemy. Przejeżdżam koło stacji takiej samoobsługowej i widzę, że tam ludzie myją samochody. Ale to jest ich sprawa, nie moja. Myje pan samochód w taką pogodę? Nie. Dlaczego nie? Ponieważ marznie. Myjemy auto, jak jest mróz. Maciej Brzeziński, magazyn Autoświat. Ma to tę zaletę, że podczas suchej, mroźnej pogody już raz umyte auto pozostaje dłużej czyste. Natomiast wiążą się z tym pewne problemy. Do około minus 5 stopni Celsjusza można samochód umyć, korzystając z samoobsługowej myjni, której myjemy auta gorącą wodą z pianą albo mikroproszkiem. Przy czym warto byłoby ten samochód potem wprowadzić do garażu i osuszyć. My nie myjemy autobusów przy temperaturach spadających poniżej minus 5 stopni Celsjusza. Adam Stawicki, rzecznik Miejskich Zakładów Autobusowych w Warszawie. Ze względu na to, że po prostu by te autobusy nie wyjechały. To są kwestie zamarzniętej pneumatyki, uszkodzonych uszczelek w drzwiach zamarzniętych. Także musimy wybrać. Albo autobusy są czyste, ale stoją na zajezdni, albo brudne na ulicach. Nowe samochody, które mają świeże uszczelnienia, nowe elastyczne uszczelki, znoszą mycie przy kilkustopniowym mrozie. Nie ma problemów z zamkami, ponieważ mamy drzwi otwierane pilotem. Natomiast starsze samochody rzeczywiście należy oszczędzać przed myciem podczas mrozu. Postanowiłem umyć samochód. Rzecz działa się w Wigilię. No w Wigilię jak to w Wigilię. Było kilka, może nawet kilkanaście stopni mrozu. Podjechałem do jednej myjni, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, wszędzie. Długie, długie kolejki, no ale jednak chciałem ten samochód jakoś doczyścić. I znalazłem taką myjnię, w której samochody myje się samodzielnie, czyli taką wysokociśnieniową myjką, nakłada się wodę, pianę i tak dalej. Potem się to wszystko spłukuje, no ale wysuszyć już nie ma jak. Im zimniej się robi, tym mycie jest mniej skuteczne i tym bardziej problematyczne. Już przy około 10 stopniach mrozu woda podczas mycia zamarza na karoserii. To oznacza to, że od biedy samochód możemy umyć, ale mogą przymarznąć lusterka, mogą przymarznąć drzwi, możemy mieć problem z dostaniem się do samochodu. No i łapiemy za klamkę i nic, samochód nie chce się otworzyć. Ciągniemy. Skrzypi, piszczy, klamka plastikowa. Bałem się, że klamka się urwie, ale dalej nic. Więc staliśmy przy tym samochodzie, chuchaliśmy na zamki najpierw, bo kluczyk też nie bardzo chciał wejść, ale w końcu się udało. Ale po przekręceniu kluczyka drzwi dalej nie ustępowały. Próbowaliśmy wejść przez bagażnik, ale klapa od bagażnika też się nie otwierała. Staliśmy jeden nad drugim i chuchaliśmy na drzwi. I tak po 15 minutach wychuchaliśmy je na tyle, że udało się je otworzyć. Wszedłem do samochodu od strony pasażera, a potem jakoś kopniakiem udało mi się otworzyć drzwi od strony kierowcy. No i pojechaliśmy. Słyszałem o takiej historii, że kierowca umył swój samochód roztworem soli z wodą. Ma pomóc w tym, żeby zamki nie zamarzały. Skutki tego są takie, że po kilku godzinach na aucie powstają wykwity solne w bardzo różnych formach, często rogate. U pana w myjni jest ciepło powyżej zera i tutaj można spokojnie umyć samochód. 10 stopni ciepła, także przy otwieraniu bramy to jest i tak dobra temperatura na dzisiejsze warunki, kiedy jest minus 6 na zewnątrz. Auto po umyciu tu jest od razu wysuszone. No naturalnie, no przecież to auto musi być wysuszone i wytarte porządnie. Mycie samochodów przy silnym mrozie w myjniach automatycznych jest jak najbardziej możliwe, nawet przy minus 30 stopniach Celsjusza. Natomiast polskie myjnie zwykle ze względów oszczędnościowych są w takiej sytuacji zamykane. Natomiast pamiętajmy, że Skandynawowie mają dużo surowsze zimy i oni myją samochody, natomiast są lepiej do tego przygotowani niż my. Zatem myć można, ale z głową, najlepiej w myjni automatycznej, a sprawą zainteresował się Tomasz Jeleński. Tu Trójka, audycja popołudniowa, za 15 minut 17. Daria Zawiałów i Miłostki. W każdej sprawie telefon 22 i 7 trójek albo mailowo zd@polskieradio.pl. Chłopcze w dłonie klaszcz. Babkę grać, masz taką dumną twarz. Ja chcę ukrywać wiecznie się. Biała flaga tańczy. Wiem, że nieprawdziwa jest, więc nie licz na mój wyżej gram i myślę, jak mam ukryć się na samym dnie, tam gdzie miłostek nie ma, nie. Każdy z nas już wie, już dobrze wie, że sentymenty złe potrafią zabić tylko mnie. Nie wystawiaj ręki, wiem, że tak fałszywa jest, więc nie, nie licz na mój błąd. Myśli już bolesne ukrywają w serce, nie, nie powiem, gdzie dziś jest. I tańczysz na wietrze i próbujesz uwieść złym uśmieszkiem, dławi mnie twój puls i twoje pragnienia wystukują rytmych myśli, choć od dawna brak im tchu. Daria Zawiałów, tu Trójka, za 12 minut 17. Ciekawa kartka z kalendarza, ciekawa i ważna. Zapraszamy do Trójki. Armia Krajowa, AK, była wyjątkową strukturą w skali wojennej Europy, a została powołana dokładnie 75 lat temu rozkazem naczelnego wodza generała Władysława Sikorskiego. Dowódcą AK został generał Stefan Rowecki, Grot, przypomina dr Szymon Niedziela z Muzeum Powstania Warszawskiego i dodaje, że Armia Krajowa miała nie jednego wroga, ale wielu. Armia Krajowa prowadziła regularną walkę z najeźdźcą, zarówno z okupantem niemieckim, jak i z okupantem sowieckim. I w okupowanej Europie była to najsilniejsza formacja razem z partyzantką w Jugosławii. Tylko różnica między Polską a Jugosławią w tym kontekście jest taka, że w Polsce było polskie państwo podziemne, którego elementem wojskowym była Armia Krajowa. Z wszystkich oddziałów, z wszystkich grup, jakie były, bo powstawały przecież od września 1939 roku, została stworzona armia, siły zbrojne w kraju. Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK, Leszek Żukowski. Tak jak były siły zbrojne na zachodzie, to Armia Krajowa była siłami zbrojnymi w kraju. To było wielkie wydarzenie. Wszyscy chcieli walczyć, a przecież ta armia nie była skoszarowana. Zostało stworzone z ugrupowań praktycznie przed wojną opozycyjnych. Każdy z tych ugrupowań stworzyło swoją jednostkę wojskową. I niby wszyscy walczą o wolność, ale co innego, jak jest armia jedna, siły zbrojne z jednym dowództwem, które działają w sposób zorganizowany i przemyślany, a nie tak, że ten się coś dowie, tamten się dowie, ten coś zrobi. Można zdekonspirować się, przeszkodzić sobie nawzajem. Było dowództwo, były oddziały, wiadomo, kto wydaje rozkazy, dyscyplina. Możemy tu mówić o sprawnie zorganizowanej strukturze terenowej, bo większa miejscowość, każda wieś posiadała placówkę Armii Krajowej, w której byli żołnierze. Tomasz Sudoł, Instytut Pamięci Narodowej. Możemy mówić również o sukcesach wywiadu. Żołnierze Armii Krajowej byli zlokalizowani w wielu niemieckich urzędach wojskowych. Członkinie Armii Krajowej pracowały bardzo często jako maszynistki w urzędach Gestapo. Wymagano, żebyśmy mieli rekomendacje innych członków, bośmy były w końcu młode bardzo. Romualda Tudrej, żołnierz Armii Krajowej. Nagrania archiwalne. Zaczynało się od harcerstwa, później na kompletach już się tworzyły grupki, bo komplety były tajne, to wszystko było tajne. I dopiero później przysięga i Armia Krajowa. Ta struktura była doskonale zorientowana. Dzięki temu zdobywano bardzo cenne informacje, które były przekazywane później na zachód, co wzbogacało wiedzę wywiadu brytyjskiego i wywiadu amerykańskiego. Takim sukcesem na pewno jest sprawa ustalenia baz testowych dla rakiet V2, przechwycenia części takiej rakiety, które przetransportowano na zachód. Bardzo często się o tym zapomina, ale to również zbieranie takich dokumentacji dotyczących zbrodni wojennych. Armia Krajowa to również, można powiedzieć, ręka sprawiedliwości. To jest wykonywanie wyroków na zdrajcach, na konfidentach, kary na szmalcownikach. Jedyna wartość to była Bóg, honor, ojczyzna. Dawniej to były dogmatem. Sekretarz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Ryszard Dorf. Dla wszystkich, którzy uczestniczyli w walkach, to chodzi o to, żeby te wzorce były przekazywane. Każdy z nas coś powinien, coś musi. I to jest ta najważniejsza nauka, jaka płynie z Polskiego Państwa Podziemnego. Miałem lat 20, byłem po Oświęcimiu, przysięgi żadnej w życiu nie składałem. Władysław Bartoszewski, żołnierz Armii Krajowej, nagranie archiwalne. Ta rota przysięgi nie była składana na walkę z Niemcami, tylko była składana na walkę o niepodległość Polski aż do jej odzyskania. I oni nie dobiegli do mety. Ta meta dopiero była w roku 79. Hasło podniesione przez Armię Krajową, nigdy nie zrezygnujemy z walki o pełną niepodległość, ono jakoś z ojca na syna, z dziadka na wnuka było przekazywane i wskazali kierunek. I dzięki temu kolejne pokolenia dobiegły. Moja ma, dziewczynko, Aka. Nadzieję tchnęła, tak jak umiała, kryła się z nami we wnękach bram. Dziś mija 75. rocznica powołania rozkazem Naczelnego Wodza Armii Krajowej. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Za 7,5 minuty godzina 17. Po 17 po raz kolejny zajrzymy do Bierunia, skąd dziś nadają nasi reporterzy. To w ramach akcji Trójka wraca do korzeni. I z Bieruniem związane jest pytanie natury historycznej. Pytanie związane ze Śląskiem. Zastanawia mnie jedna rzecz. Dlaczego za każdym razem, kiedy mówimy o miastach górnośląskich, na przykład o moim rodzinnym Bieruniu, mówimy Bieruń na Śląsku, a nie mówimy na przykład tego o Wrocławiu? Zawsze mnie to zastanawiało, dlaczego Górny Śląsk u nas utożsamiany jest ze Śląskiem? Przecież Wrocław, Legnica, Opole, to jest przede wszystkim tak naprawdę Śląsk historyczny. Czy dobrze myślę, że to się wzięło z dwudziestolecia międzywojennego, kiedy jakby tylko ten kawałek Górnego Śląska należał do Polski? Może ktoś będzie wiedział ze słuchaczy? Bardzo mnie to zawsze interesowało. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. Tu Trójka. I could have told you she'd hurt you, she'd love you a while, then desert you. If only you'd asked, I could have told you so. I could have saved you some crying. Yes, I could have told you she's lying, but you were in love. I didn't wanna know. I hear her now as I toss and turn and try to sleep. I hear her now making promises you'll never keep, and soon it's over and done with. She'll find someone new to have fun with. Through all of my tears, I could have told you so. Promises